أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Evet mebniyattan 8.'si El-Zuruf Zarflar Zarflar derken bazı zarflar dese belki de daha iyi olur. İzharda bazı zuruf demişti. Zarfların bazısı demişti. Çünkü bazen zarflardan mureb olanlar vardır yani. Evet. El-Zuruf El-Ma'dude Minel-Mebniyat Mebnilerden kabul edilen zarflar. Minha Min tilke-Zuruf O zarflardandır. Yani mebni olan zarflardan bir tanesi. Ma Kute'a Anil-İzafeti Ma o zarf ki Kute'a kesildi neyden? Anil-İzafeti İzafetten kesilmiş zarf. Yani bi-hazbil-muzafi ileyhi Anil-Lafzi Lafızdan muzafın ileyh hasfedilmesi suretiyle. Lafızda muzafın ileyh yok. Zikredilmiyor. Ama niyette var. Niyette var ne demek? Yani her ne kadar lafzın mezkür değilse de hakikaten mezkür yani. Orada var. O telaffuz ediliyor. Manada. Çünkü nesyen mensiye olursa mureb olur o zaman. Rubbe bu'din. Rubbe bu'din kâne hayran min kablin. Rubbe bu'din. Rubbe bu'din. Nice sonraki kâne hayran min kablin. Kânedir, hayran daha hayırlıdır min kablin. Önceden daha hayırlıdır. Nice sonra var, önceden daha hayırlı. Bu'din, kablin. Nesyen mensiye olmuş çünkü. Evet. Ama min kablu mesela min kablu min kabli hâzâ demektir. Yani min kabli hâzâ. Muzafı ne orada? Niyette. Peki izafetten kesilmiş olan zarflar. Yani menviyen menviyen fihi el muzafı ile muzafı ile niyette olmuş olduğu halde. Ne gibi? Ke kablu kablu gibi ve ba'du ba'du gibi. Kablu ba'du. Bunlar. Mebniyün ala dam. Bunlar zamm üzere mebnidir. Bir de ve ücriye mücrahu ücriye mecrahu ve ücriye bir de vakı kılınanlar kabul edilenler nerede? Mecrahu mecrahu mücrahu yani bu izafetten kesilmiş zarflar grubunda kabul edilenler. Mücrahu yani mücre zurufi El maktu'ati anil izafeti. İzafetten kesilmiş zarflar kabilinde olanlar. Aslında kendileri izafetten kesilmiş zarflar değil de. Ama izafetten kesilmiş zarflar gibi damm üzere mebni olanlar. Ve ücriye mücrahu mecrahu. İki türlü okuyabilirsin oraya. İcra olunanlar. Götürülenler yani mecra onun yerinde kabul edilenler la gayru ve leyse gayru bunlarda da mudafınla hasfedilmiş efendim yani ne hususta bu iki lafız izafeten kesilen zarflar grubundan kabul edilmişler fi hazfil mudafi ileyhi mudafın ileyhin hasfedilmesi hususunda vel binayi alad dammi Bir de damme üzere mebni olma hususunda. Yani buna her ne kadar yani zarftan değilse de gayr kelimesi zarf değildir. Ama gayelere benzedi yani. İbham da gayeye benziyor. O zarflar da hep gaye hükmündedir. Gaye olmak yani bir şeyin nihayetini bilir. Önce, ne kadar önce? Sonra. Bu da gayrisi, gayr. Bunlarda yani şiddetli bir ibham vardır. Müphemlik şiddetli olduğundan dolayı gayeye benziyor. Gaye olan lafızlar kablu badu, halfu vera bunlar gaye olan lafızlar diyoruz. İzafeten kesilen zarflar gaye. Bunlar da gayeye benziyorlar. Dolayısıyla bunlar da la gayru, leyse gayru diye aladdan mebni oluyorlar. Peki yine yine mebni olan o zarflar, izafeten kesilen zarflar makamında kabul edildi. Hasbu kelimesi. Hasbu. Bu da gayre benzediğinden dolayı. Kesreti istimal var ve izafetle muarif olmuyor. Yani marife olmuyor. Bu da aynı şekilde hasbu diye mebni alaz dam. Aslında hasbuke mesela. Hasbuke, hasbu. Kesreti istimali vardır. Bir de izafetle marife olmadığından dolayı gayre benziyor. Gayr, gayr da kablu badülere benzediğinden dolayı dam özürü mebni oluyordu. Bu da aynı şekilde dam özürü mebni oluyor. Ve minha, yine o zarflardan, ve minha zurufi el mebniyeti, mebni zarflardandır. Haythu, haythu. Haythu mekan içindir. لِأَنَّهَا مَوْضُعَةٌ لِلْمَكَانِ Mekan için mevzudur. Tamam. Yani ne için kullanırsak onu حَيْثُ diye مَبْنِ عَلَى الدَّمْ oluyor. Bu da İmam Akfeş demiş ki قَدْ يُسْتَعْمَلُ لِلْزَّمَةِ Bazen zaman için kullanılır. وَلَا يُضَافُ مُزَافُ olmaz bu حَيْثُ illa ancak muzaf olur. Nereye? İlâ cümletin cümleye muzaf olur. İsmiyeten kâne tevfi'liyeten. İster isim cümlesi, ister fiil cümlesi olsun. Cümleye muzaf olur. Fil ekseri. Yani fi ekseri istimal. Ekser kullanımlarda cümleye muzaf olarak kullanılır. Ekser cümleye muzaf olur. Efendim. Ama bazen de ne olur? Bazen de müfrede muzaf olur. Evet. Müfrede de muzaf olduğu vardır yani. Ekser olan nedir? Ekser olan cümleye muzaf olmasıdır. İlla ila cümletin ve la yudafu illa ila cümletin ismiyeten kendine fil ekserdir. Fakat yudafu ila müfredin yani. Bazen ne olur? Müfredin muzaf olur. Ve minha yine mebni zarflardandır. İza. İzâ-i zemaniye, izâ-i mekâniye. Zemaniyeten kâne de mekâniyeten yani. İzâ mebnidir. Ve ye o, izâ kâne zemaniyeten. Zaman manası ifade ettiği zaman ne içindir? Ne için mevzudur? Ne için olucudur? Lil müstakbeli, müstakbel için olucudur. İsterse de maziye dahil olsun yani. Tamam. Lil zemanin müstakbeli. İzâ câe geldiği zaman. Henüz daha gelmemiş. Geldiği zaman. Li zamanin müstakbeli ve in kânet dâhileten alel mâdî. İsterse de maziye dâhil olsun. Tamam. Ve fîhâ ve o izâda vardır mâne şartı. Şart manası da vardır. İzâda şart manası da vardır. Şart nedir? Terattübü madmûni cümletin alâ uhra. Bir cümlenin mefhumunun başka bir cümlenin üzerine bağlanması. Tamam mı? Geldiğinde gelirse ona ikram et. Ona ikram etmek bağlanmış. Neye bağlanmış? Geldiğinde. Gelirse ona ikram et. Şart manası da vardır bunda. Şart manasını da şey yapar, içerir. İza ma olarak mesela kullanıyor ama İza olarak da sadece şart edatı kullanıyor. Şiirlere mahsus olmak üzere. Ve lidâlike işte bundan dolayı yani veli kevni mâne şartı fîhâ İza'da şart manası bulunduğundan dolayı uhtîre cu'ile muhtaran tercih edilmiştir. Ba'deha İza'dan sonra olması el fi'lu fiilin olması. İza'dan sonra isim değil fiil olması ne yapılmış? Tercih edilmiştir. Ne demek? Demek ki vecubizel ismi yani. Eydan. Tercih edildi. Uhtira diyor. Tercih edildi. Cu'ile muhtaran ba'deha ba'de iza. El fi'lu fiil. Tercih edildi. Ne anladık? Demek ki isim de caiz görülmüş. Şimdi fiil şarta münasip olandır. Fiil şarta münasip olduğunda, madem ki izada şart manası var, izadan sonra neyin gelmesi uygun görülüyor? Fiil. Ama bu demek değil ki isim gelmez. İsim de gelebilir. Değil mi? İdeşşemsü küvvüre. Fakat tekünü bazen olur izâ lil müfâciyeti. İzâ-i fücaiye dedikleri, izâ-i müfâciye dedikleri, fücaiye, ansızın manasını bildiren izâ olur. O zaman şart manasından falan soyulur. Şart manası falan olmaz. Haraçtü feyda. Haraçtü çıktın feyda. Bir de ne görsen ki? Essebu. Yırtıcı hayvan. Nedir? Vakıfın yani orada duruyor. Feyelzemü lazım gelir. El müptedü. Müpteda lazım gelir. O zaman neden sonra? Ba'deha. Ba'de izâ lil müfâciyet. İzâ-i müfâciyeden sonra müptedanın olması lazım gelir. Niye? Farkan beyne izâ hâzihi. Bu izâ ile ve beyne izâ eşşartiye. İzâ eşşartiye arası fark olsun diye. İzâ eşşartiye'den sonra fiil tercih edilmiştir. Değil mi? İzâ-i müfâciyeden sonra da müptedanın olması gerekir. Ve minha. Yine o mebni zarflardandır. İz. İz. İz ne içindir? Öyle iz ki el-kâinin lil-mâzi. Mazi için bina kılınmıştır. İz bir zamanda. Geçmiş zaman. Geçmiş zaman içindir. Evet, mazi içindir ama demişler ki vaka diyeceği lil müstakbel. Bazen müstakbel içinde gelebilir yani. Olabilir, kullanılabilir. Ayetten örnek veriyorlar işte. Fesefe ya'lemun. İleride bilecekler. İz. İz. El eğlalu fi a'naqihim. İz bir zaman ki, o bir zaman gelecek o. El eğlalu o giller. O kelepçeler nerede olacak? Fi anakim boyunlarına takılmış yani. Burada istikbal. Ama ekser id ne içindir? Ve id gale rabbuke. Bir zaman daha hani Rabbin demişti. Hatırla o zamanı. Ve yakû vâkı olur ba'deha. Ba'de kelimeti id el cümletâni. İki cümlede vâkı olur. Yani isim cümlesi de vâkı olur, fiil cümlesi de vâkı olur. Niye? لِعَدَمْ اِشْتِمَالِهَ عَلَى مَانَ الشَّرْطِ. Şart manasını müştemil olmadığından dolayı. Değil mi? Şart manası illa fiilin olmasını istiyor. Bunda şart manası bulunmadığı için efendim, isim cümlesi de gelebilir, fiil cümlesi de gelebilir. Yani. اِذْ كَانَ ذَٰلِكْ كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكْ İz Zeydun kaimun. İz kâme Zeydun. Evet. Musannif Hazretleri şeyi zikretmedi. Bazen bu iz de müfâce için gelebilir. İz fucaiye olur. İz müfâce olur. Haraçtu çıktım fe iz. Fe iz. Bir de ne görsem ki Zeydun kaimun. Yani bu az kullanıldığından dolayı Musannif bunu zikretmedi. Ve minha yine mebni zarflardan bir tanesi nedir? Eyne, eynedir ve enna, ennadır. Eyne, enna. Bu ikisi ne için mevzudurlar? Lil mekani, mekan için. Mekan zarfıdır bunlar. Eyne nerede, enna nerede demektir. İstifhamen, istifham manası ifade eder oldukları halde ve şarttan şart için olduğu halde. Yani hale kevnihima lil istifhami ve şartı yani. Yine bunlar harfi istifam manası, şart manası koltukladığı için, değil mi? Bunların içerisinde şart manası, istifam manası bulunduğu için bunlar ne olmuştur? Mebni olmuşlardır. Eyne Zeydun? Eyne Zeydun? Eyne nerededir Zeydun? Zeydun burada istifam. Eyne tekün ekün? Eyne tekün? Nerede olursan ol, ekün ben de orada olurum. Bu da idai. Eyne şartıya şart için. Enna Zeydun. Enna Zeydun. Zeyd nerede? Enna Zeydun. İstifam için. Enna teclis eclis. Enna nerede teclis? oturursan eclis oturur. Bu şartıyı. Bu enna bazen de keyfe manasına geliyor. Keyfe manasına geliyor. Evet. Enna zeydün. Yani keyfe zeydün. Enna zeydün. Ne demek? Keyfe zeydün. Zeyd nasıl? Bir mana keyfe zeydün. Ennel kıtalu. Bir de böyle gelmiş. Enna el kıtalu. Yani metel kıtalu. Savaş ne zaman? Ve minha yine mebni zarflardan meta meta. Meta ne için vaz edilmiştir? Liz zamani zaman için. Nerede? Fihima. Yani fil istifami ve şartı. Yani hale kevni hale kevni meta istifhamen ve şartan. Şart ve istifam olduğu halde zaman manasındadır. Metel kıtalu. Metel kıtalu. Savaş ne zamandır? Meta ne zaman? El kıtalu. Savaş. Burada lil istifam. İstifam. Meta tahruc ehrucu. Meta tahruc. Ne zaman çıkarsan ehruc. Ben de çıkarım. Burada şart. Ve minha eyyane. Eyyane de mebni zarflardandır. Eyyane. Fetih üzere mebni. Liz zamani. Zaman için mevzudur. Zaman manası bildirir. Ne olduğu halde istifamen. İstifam için kullanılır olduğu halde. Evet. Meta gibi yani. Eyyane yevmüddin. Eyyane ne zaman? Yevmüddin. Ceza günü ne zaman? Şimdi bununla şimdi meta arasında fark değil mi? Nedir? Bu ikisi arasında bir fark olması lazım. Diyor ki eyyane ile büyük işlerden sual edilir. Eyyane yev, yani şöyle denmez. Eyyane yevmu kıyami zeydin. Zeydin ayakta olma günü ne zamandır? Ya da eyyane kudumul, eyyane kudumul hacci. Hacıların gelme günü ne zaman? Bu sorulmaz. Yani meta ile sorulur. Ve minha yine mebni zarflardan bir tanesi keyfe, keyfedir. Keyfe ne için vaz edilmiştir? Lil hali halden. Hali. Hali sormak için yani. Ne oldu halde? İstifam. İstifam için olduğu halde. İstifam için hali. Hal soruluyor. Keyfe. Keyfe zeydün. Ne demek? Yani keyfe. Ala eyyi halin yani. Hüve. O hangi haldedir yani? Durumu nasıldır onun? Hali nedir? Durumu nedir? Şey içinde gelmiş. Keyfe zeydün dedik. Keyfe zeydün. Burada hali sual ediyor. Halinin durumunu. Şimdi bu keyfe kelimesi şart içinde kullanılmış. Ma ile beraber. Keyfe ma teclis eclis. Keyfe ma teclis. Hangi halde oturursan eclis. Ben de öyle otururum. Yani ala eyye heyetin teclis eclis. Hangi heyet, hangi hal üzere oturuyorsan ben de öyle otururum. Basralılar böyle kabul ediyor. Ma ile beraber olursa diyorlar, şart manasını kullanılır. Küfiler ister ma ile beraber olsun, ister masız olsun, keyfe şart manasını kullanılır. Keyfe teclis, eclis. Evet, eğer keyfeden sonra isim bulunursa mahal, evet o isim ne oluyor? Merfu haber. Fevve fim. Keyfe. Keyfe o zaman mahalle merfu haber oluyor. Mukaddem haber. Keyfe zeydün mesela. Zeydün müptedadır. Keyfe. İraftan mahalle merfu haber. Eğer isim bulunursa. Fiil bulunursa. O zaman hal olmak üzere mensuptur. Keyfe ciğite. Keyfe ciğite. Nasıl geldin? Keyfe burada. Keyfe burada nedir? Mahalle mensup haldir. Ne demek yani bu? Ala eyyi halin ci'te. Ala eyyi halin ci'te. Hangi hal üzere geldin? Rakiben em maşiyen. Süvari mi geldin, yaya mı geldin? Evet. Ve minha yine mebni zarflardan nedir? Müdür ve müdü müdüdür. Evet. Bunlar da harfe, harf olan müdmünce muvafakatları var. Bundan dolayı mebni olmuşlar. Bunlar ne manasında olurlar? İki manada olabilirler. Bir, evveli müddet manasında. İki, cemi müddet manasında olabilirler. Tamam. Ne manasında olucudur? Bir mana evveli müddeti. Evveli müddet manasında olur. Evveli müddet. Tamam. Mesela diyor ki ma raituhu müd veya mündü yevmül cumati. Ma raituhu müd yevmül cumati. Müd orada isimdir. Ne demek yani? Ma raituhu müd yevmül cumati. Evvelü müddeti ademi rü'yeti lehu yevmül cumati. Evvelü müddeti İlk müddet ademi rü'yeti lehu. Onu görmediğim ilk zaman nedir? Yevmül cumaati. Cuma günüdür. Feyeli vaku olur. Hima o ikisinden sonra. Feyekav badevma yani bade müz ve müzü. Müz müzüden sonra vaku olur. El müfredü. Müfred isim vaku olur. El ismül müfred. Tesniye cemi vaku olmaz. Verdiğimiz örnekte mesela yevmül cumaati gibi. Hakikaten müfret olacak. İşte verdiğimiz örnek gibi hükmen de müfret olabilir. Mesela hükmen müfret nasıl? Şöyle örnek veriyorum. Ma ra'aytuhu ben onu görmedim. Müz el yevmani. Ben onu görmedim. Müz el yevmani. İki gün ki ellezani o iki gün ki nedir o? Dokunmuyoruz. Hakikaten kel misalil mutekaddim ev hükmen nahvu ma ra'aytu müz yevm el yevmani yok yevm müz yevm lakiteni fihi yok müz el yevmani iki gündür tesniye olacak ki hükmen müfret hükmünde müz el li husulü ta'yin demiyor musun? Yok yok. O değil. Hakikaten kelmitali mütekaddimi ev hükmen. Nahvu ma ra'aytuhu müd el yevmani. Öyle yazmış. Ellezani o iki gün ki sahabna. O değil. Ellezani sahabna. Beraber olduğumuz iki gün. Fihma ikisinde. Bu tek kalmış hocam. İşte o örnek o. Yani ne demek? Evvelü müddeti ademi rü'yeti onu görmediğim ilk müddet hâdânil yevmâni hâdânil yevmâni şu iki gündür. İki gün. Bu iki gün bir gün olarak yani bir şey olarak düşünülüyor. Fema dâme la yulâhadu hâdânil yevmâni fema dâme daim olmuş ki la yulahazı mülahaza edilmiyor olmaya hadan yevmani em ne olarak emren vahiden la yuhkemu aleyhima bi evveliyetin müddeti sen yukarıdaymışsın tamam evveli müddet ile o zaman hüküm verilmez ona. Yani tek bir şey olarak düşünüldüğünde ona evveli müddet olarak ne yapılır? Ona hüküm verilir yani. 10 numaralı şeyde. Tamam. Mâ râeytuhumul el-yevmâni. Yani el-yevmâni burada her ne kadar tesli olsa bir şey kabul edilmiyor. Yani. Tek hükmünde kabul edilmiş yani. Tamam. Yani ev şöyle diyor. Evvelü müddete ademi rü'yeti hâzânil yevmâ. Şu iki gündür. Tek bir şey yani. Tek bir şey. Bir gündür, iki gündür, üç gündür değil yani. Tamam. Çünkü tesniye cem olursa olmaz yani o zaman. Evveliyet olmaz ki o zaman. Evveliyet olması için müfret olması lazım. Evvelü müddet diyorsun. İlk müddet. İlk müddet olması için tesniye cem olmayacak. Ha, tesniye cem olmaması nasıl olabilir? Müfret. Müfret, hakikaten müfret oluyor. İşte yavmur cumadır. Cuma günüdür zaten bir. Bir de hükmen müfret nasıl? Mâ râeytuhu müz el yevmâni. Hangi iki gün? Ellezâni. O iki gün ki sahabna fîhim. O iki günde beraber olduk. Beraber olduğumuz iki gündür. Onu gün. Ne oldu? Tek şey olmuş yani. Ne demek? Evvelü müddete ademi rü'yeti, benim onu görmediğim müddetin ilki hâdânil yevmâni. İki gündür. İki tane gündür. Şu iki gün yani. Şu iki gün. Oradan başlıyor yani. Eğer ki bu iki gün tek bir iş olarak mülahaza edilmezse, o zaman evveli müddetle hüküm verme, o zaman cemî müddet diyeceksin. Hepsi. Hepsi. Hepsi iki gündür yani. Şimdi dedik ki bir, müfret olması lazım gelir. Evveli müddet manasında olursa müfret olacak. Vel ma'rifetü. Bir de el ma'rifetü, marife olması lazım. Müfret ve ma'rife olacak. Hem müfret olacak hem de ma'rife olacak. Biz zaten verdiğimiz örneklerde yevmül cumaati, evet, müd el yevmani. Müd el yevmani. Peki. Ve tareten bazen de bir mana cemi'il müddeti. Cemi'il müddet manasında olur. Bütün müddet. Hepsi. Tamam manasında olur. O zaman feyyelihima o ikisini takip eder. Yani müzmüzden sonra vakı olur. El maksudu kastedilen. Yani ne kastettinse o. Tesniye de vakı olur. Cemi de vakı olur. Bil adet. Sayıyla kastedilen yani. Çünkü cemi'il müddet. Hepsi diyorsun. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, on gün, bir ay, iki ay. Değil mi? Ama evveli müddet dediğinde ilk müddeti, ilk müddeti olması için müfret olması lazım. Peki, diyorsun ki şimdi mâ râeytuhu, ben onu görmedim, müz yevmâni. Bak şimdi bak, müz yevmâni, müz el yevmâniydi o. El yevmâni olunca tek bir şeydi. Müz yevmâni, iki tane gün, iki gündür. Ne demek? Cemî'u müddeti ademi rü'yeti. Tamam, benim onu görmeme müddetimin hepsi yevmani yani. La ezyedü ve la enkasu. Ondan daha ziyade değil, ondan daha noksan değil. İki gündür yani. Onu görmediğimin hepsi odur. Fakat yekav, bazen vakı olur. Bademuma, bademüz, müzden sonra vakı olur. El master, master da vakı olur. Nehu. Ma haracitü müz zehabüke. Ma haracitü, ben çıkmadım müz. Müz. Çıkmamamın ilk müddeti veya çıkmamamın bütün müddeti zehabuke. Zehabuke. Yani birinci manaya göre yaparsak ne diyeceğiz? Evveli müddeti zemani ademi huruci, çıkmama zamanımın ilki zemanı zehabuke. Senin gitme zamanındır. Cemî müddet manasına yaparsak cemî'u müddeti ademi hurûci, benim çıkmama müddetimin tamamı nedir? Zamanı zehabike. Müddetü zehabike. Tamam. Evet, el fi'lu fiil de vakı olur. Nasıl? Mâ haraçtu müz, mâ haraçtu, ben çıkmadım, müz zehebte. Müz zehebte. Sen gittiğinden beri. Müz çıkmama ilk müddeti de yaptı. Senin gitmiş olduğun müddettir yani. müzzehebte. Evvelte enne, enne de vakı olur. Enne veya en. En de olur, enne de olur. Yani. En veya enne. Yani müsakkaleten kânet ev muhafafeten. Ma haracdü müz enneke zâhibun. Ma haracdü müz en zehebte. Müz en zehebte. Müzden sonra. En zehebte. Tamam. Aynı şekilde tevhirleri aynı yani. Hepsi de aynı. Evvel müddeti ademi hurucu zamanı zehabike. Tamam. Evet. İsim cümlesi de vakı olur diyor. Musanif Hazretleri onu zikretmedi az olduğu için. Ma haracitü müz. Ben çıkmadım müz. İlk çıkmadığım müddet veyahut da cemi müddet Zeydün Müsafir. Zeydün yolcu olmasıdır. Zeydün Müsafir. Zeydün Zeyd nedir? Müsafir. Velem yezkür zikretmedi. Musanif yoğun likilleti az olduğu için. Peki tamam. Mastar vakı olur. Fiil vakı olur. En, enne vakı olur. Ama feyukadder, takdir edilir. Ba'dehuma, bu müz müzünden sonra takdir edilir. Zamanın zaman kelimesi. Zaman takdir edilir. Öyle zaman ki, muzafun, muzaf olan. Yani bunlara muzaf. Bu mastara, fiile. Tamam, bunlara muzaf ne takdir edilecek? Zaman takdir edilecek. Yoksa olmaz. Hamil sayı olmaz yani. Evet, çünkü evveli müddet, cem müddet diyorsun. Oraya da zaman gelmesi lazım habere. Yani o haberi, o müptedaya hamledebilmen için arada uyum olması lazım. Ne alakası Z yaptı sen gittin. Gittinle evveli müddetin ne ilgisi var? Senin gitme zamanın demek ki ilk olarak benim çıkmama müddetimdir. Veyahut da işte benim bulunmama müddetimdir. Neyse bütün çıkmama müddetimin tamamı nedir? Senin gitme zamanındır. Yani arada ne olması lazım? Uyum olması lazım. لِيَسَحَ يَنَا حَمْلُ مَا بَعْدَهُمَا Müzün mabadını hamletmek için, hamletmek sayı olsun için aleyhime müzmünziye. Yani takdir gerekir. Şöyle yapıyoruz. مَا خَرَجْتُ مُذْ ذَهَابُكَ değil mi? مَا خَرَجْتُ مُذْ ذَهَابُكَ ne demek? مُذْ زَمَانُ ذَهَابُكَ مُذْ زَمَانُ ذَهَابُكَ Yani takdir yaparken söyledik gerçi de. Şimdi ma haraçtü müz zeha bu. Merfu okuyoruz onu. Çünkü orada henüz zaman yok. Mahzuf. Mahzufun irabı ona verildi. Tevhirini yapalım. Evvelü müddeti ademi hurucu çıkmamamın ilk müddeti nedir? Zemanu zehabike. Tamam mı? Ya cemi müddetli yap. Cemi'u müddeti ademi hurucu çıkmamamın bütün müddeti nedir? Zemanu zehabike. Tamam. Diğerlerde bu kıyas üzerine. Ve o müzmünzü ne oluyor terkipte o zaman? Ve o müzmünzü isim olduğunda müptedevün müptedadır. Çünkü evveli müddet cem-i müddet manasında marifedir. Dolayısıyla müptedadır. Ve haberuhu haberi de nedir? Mabadehu mabade de onun haberidir. Hilafen lizzeccaci İmam Zeccaç buna muhaliftir. Onun indinde efendim onun indinde bu ikisi müptedanın haberidir. Müpteda da mabadidir. Mabadi müpteda müz ile münzü diyor. Onlar da haberdir. Evet. Ve minha yine o zarflardandır. Ne? Leda, leda kelimesi. Leda yanında, inde manasında. Elif-i maksure leda. Ve ledün, ledün kelimesi. Ledün. Min ledün hakimin. Habir. Bifetillâh mevzamiddâli ve sükûnin nûni ledün. Ve gaca ledni. Ledni diye gelmiş. Ledni. Ve kesrin nun. Ledni. Ve leden, leden diye gelmiş. Leden. Fethi lam ile mum fethesi ve dal dalın fethesi ve sükunin nun. Nunun sükunin ile. Ve ludni. Bu da hep aynı manada. Lüdni. Lamın dammesiyle dalın sükunu nünün kelimesine veled led diye gelmiş. Led. Ve lüd lüd diye gelmiş. Bunlar hepsi indi manasında. Ve ledü ledü diye de gelmiş. Ve ledü. Bi fethil lami ve dammi dal. Hepsi indi manasında. Ve minha yine mebni zarflardan kattu. Kattu. Bunun da birkaç lügatı var. Kattu, kattu, kuttu, kutu, kut. Ha, böyle. Kattu. Men meşhur kattudur yani. Değil mi? Ma ra'aytu minke hayran kattu. Hiçbir zaman senden hayır görmedim. Maziyle kullandım. Ma ra'aytu minke hayran kattu. Hiçbir zaman. Evet. Peki ne içindir bu? Lil mazi, mazi içindir. Evet, mazi için. El menfi, menfi mazide kullanılır. Ma raituhu kattu. Hiçbir zaman görmedim. Ma raituhu kattu. Ve minha avdu, bir de avdu var. Avdu, bu da müstakbel içindir. Bu da hiçbir zaman manasında. Lil müstakbel, müstakbel için kullanılıyor avdu. El menfi, menfi. La erahu avdu. La erahu, onu görmeyeceğim. Onu görmeyeceğim. Avdu. Hiçbir zaman onu görmeyeceğim. Peki. Nokta. Ve zuruful muzafetü. Bir de muzaf olan zarflar var. Muzaf zarflar. Nereye muzaf bunlar? İlel cümleti. Cümleye muzaf olan zarflar. Ev veyahut da iz. İze muzaf olan zarflar. Yevme iz. Hine iz. Değil mi? Bir de cümleye muzaf olan zarflar. Yecüz caizdir. Bina uha. Bunların mebni olması caizdir. Nedir? Alel fethi. Feth üzere bunların mebni olması caizdir. Hıffetten dolayı. Evet. Yevme. Hada yevme. Bizim kıraatta yevmü. Merfu. Yevme. Yenfavus sadıkine sıkkuhum. Yevme. Yenfavu. Yevme zarf. Mudaf. Yenfavu fiil muzari. Es sadıkine mef'ulü bih. Mensubun bilyah. Sıdku. Fa'ilun merfu'un bi'd-damme. Fiil fa'il cümle. Cümlesi cümleyi fiiliye. İrab'tan mahalli. Mecrur. Yevmenin muzafı ileyhi. Yevme burada muzaf olan zarftır. Feth üzere mebni olması caiz. Yevme. Yine min hizyi min hizyi yevme izin yevmi izin. Yevme izin. Min hizyi min hizyi yevme. Niye yevme? İze muzaf olmuş. İze muzaf olduğu zaman feth üzere mebni olması caizdir. Murep de yapabilirsin. O zaman nasıl okuyacaksın? Min hızi yevmi izin. Tamam. Fî men kara bil fethi. Yani bunlar fethiyle okuyanlara göre. Fethiyle okuyorsa demek ne yapmış? Mebni yapmış. Bu da güzel. Anlaşıldı. Ve yecûz-i i'râbuha. Bunların murep olması caizdir. Bunlar murep de olabilirler. Feth üzerine mebni olmaları caizdir dedi. Gerisini bıraktı. Söylemedi. Ne demek? Ve yecüz-i i'rabu. Bunların murep olması caiz. Mesela yevme yenfus sadıkin nasıl murep oluyor? Merfu. Haber. Hâdâ işte bu nedir? Yevmü yenfus sadıkin sıdkum. Doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Ve min hızyi yevmi idi. Gibi. Peki. Ve kedalike. Aynı şekilde bu zarflar gibidir. Yani feth üzere mebni olması da caizdir. Murab olması da caizdir. Ne? Mislun, mislun kelimesi ve gayrun, gayr kelimesi. Ama neyle beraber olan misil ve gayr? Ma'a ma. Ma'i mastariye ile beraber. Ve en, eni mastariye. Ve enne, enne. Gayra ma. Gayra en, gayra enne. Misle ma ennekum tantıku. Misle ma. Misle en. Misle enne. Tamam. Kıyami. Benim ayakta olmam nedir? Mislu ma kame zeydin bak. Mislu ma kame zeydin. Zeydin ayakta olması gibi. Şimdi burada mislu merfu da okursun. Misle ma kame zeydin. O misleden sonra şey koyarsan mesela enli yapalım. Kıyami, benim ayakta olmam. Mislü en yakume. Mislü en yakume. Misle en yakume. Misle en. Misle. Mebni alel fetih. Mislu. Niye merfu? Haber çünkü. Evet, haber vakfı. Efendim. Kıyami, benim ayakta olmam ne gibidir? Mislu enneke tekum. Mislu enneke. Mislu enne. Peki mislu enneke başka? Kıyami, benim ayakta olmam ne gibidir? Misle enneke tekum. Evet. Yeter.